temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela, 4 lutego, minęła 10. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przed polskimi skoczkami ostatni sprawdzian, przed igrzyskami w Pjongczangu drugi konkurs w Willingen. 11 tysięcy gospodarstw domowych bez prądu na Podkarpaciu. Najwięcej awarii jest w powiatach chleskim i sanockim. Ponad 100 milionów Amerykanów zasiądzie wieczorem przed telewizorami. Dziś Super Bowl, finał Ligi Futbolu Amerykańskiego. 6 polskich skoczków wystartuje za nieco ponad kwadrans w drugim konkursie Pucharu Świata w niemieckim Willingen. Będzie to ostatni sprawdzian przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pjongczangu. Wczoraj trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki, Kamil Stoch, który prowadził po pierwszej serii, był czwarty, a Stefan Hula szósty. Wygrał mistrz świata w lotach Norweg Daniel Andre Tande, a przed Niemcem Richardem Freitagiem. Na wyniki wpływ miał zmieniony wiatr, mówi były fizjoterapeuta polskiej kadry Rafał Kot. Cieszmy się z tego, że Dawid utrzymał to trzecie miejsce. A cóż, Kamil skacze zero-jedynkowo, on nie kalkuluje. Chciał to miejsce utrzymać, poszedł na całość. No niestety te warunki atmosferyczne, być może jakiś drobny błąd spowodowały, że tego miejsca nie utrzymał. Organizatorzy zawodów w Willingen ufundowali specjalną nagrodę dla najlepszego skoczka weekendu. Zwycięzca klasyfikacji obejmującej 5 skoków, 4 w konkursach i 1 w kwalifikacjach otrzyma czek na 25 tysięcy euro. Podopieczni trenera Stefana Horngehera wieczorem wrócą do kraju. Jutro w Warszawie złożą ślubowanie olimpijskie i zaraz po nim odlecą do Korei Południowej. Przez silne śnieżyce prądu nie ma kilkanaście tysięcy mieszkańców Podkarpacia. Padający śnieg uszkodził linie energetyczne. Wojciech Czanerle z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego mówi, że energii elektrycznej nie ma 11 tysięcy odbiorców. W większości są to mieszkańcy powiatów leckiego i sanockiego, jest to 10 tysięcy, natomiast 1000 to mieszkańcy powiatu jarosławskiego. Służby energetyczne starają się minimalizować i usuwać skutki awarii. Po ataku zimy tylko na niektórych lokalnych drogach może zalegać gruba warstwa rozjeżdżonego śniegu, mówi rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Weksmucka-Szarek. Wszystkie drogi są przejezdne, gdzie nigdzie występuje błoto pośniegowe, dlatego wszystkim, którzy wybierają się w te tereny, zalecamy ostrożność. Lokalnie może występować śliskość na drodze. Według prognoz opady śniegu w południowo-wschodniej Polsce powinny gdzieś zanikać. Tysiące osób w całym kraju skorzystało z bezpłatnych badań i rad ekspertów. Ośrodki onkologiczne otworzyły wczoraj drzwi dla pacjentów w związku z przypadającym dziś Światowym Dniem Walki z Rakiem. Prezes Polskiej Unii Onkologii dr Janusz Szmeder podpowiada, że warto zachować czujność i złotą zasadę 2-3 tygodni. Jeżeli odczuwamy niepokojące objawy, które po tym czasie nie ustępują, trzeba zgłosić się do lekarza. Jeżeli dolegliwości i objawy, których do tej pory nie było, a są łatwe do spostrzeżenia, nie ustępują pod wpływem leczenia przeciwzapalnego, objawowego, przeciwbólowego w przeciągu 2-3 tygodni, należy rozszerzyć diagnostykę. I tutaj zachęcam, żeby być niepokornym pacjentem, nie dać się zbyć, tylko prosić właśnie o rozszerzenie tych badań, ponieważ nie można lekceważyć takich objawów, które niestety mogą okazać się nowotworem. Paweł Kaliszek 5 lat temu dowiedział się, że ma szpiczaka. Jak mówi, sama diagnoza była szokiem, a pierwsze objawy nie były oczywiste. Czułem się dużo słabszy. To był wynik anemii tego, że miałem już wtedy bardzo dużą niedokrwistość i miałem krwawienia z nosa bardzo obfite i cały czas. I myślałem, że to jest jakiś problem taki czysto rynologiczny, że tak powiem, związany z nosem. To był wynik nadlepkości krwi, która jest też typowa dla szpiczaka. A jak ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia, w ciągu 15-20 lat liczba nowych zachorowań na raka może się podwoić. Na to wydarzenie czekają miliony Amerykanów. W Minneapolis rozegrany zostanie dziś 52. Super Bowl. W finale Ligi Futbolu Amerykańskiego NFL zmierzą się drużyny New England Patriots i Philadelphia Eagles. Hymn amerykański zaśpiewa tym razem Pink, a w przerwie wystąpi Justin Timberlake. Super Bowl przed telewizorami w Stanach Zjednoczonych gromadzi co roku ponad 100 milionów widzów. Super Bowl. Yes!

antenie Trójki Halinka Wachowicz i Wojciech Mann, dziś nieobecni, usprawiedliwieni, ale Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i Jan Chojnacki do 12 jakoś ten wózek z piosenkami bez granic pociągną. Thank you. gramy czystą, prostą, pogodną muzykę. Tak mówią o sobie członkowie grupy The Sheepdogs, która rozpoczęła dzisiejsze Piosenki bez granic. To Kanadyjczycy, ostatnio występujący w kwintecie albo w sekstecie. Wzbogacili się w tym roku o jeszcze jednego gitarzystę. Stąd te piękne gitarowe unisona, które przypominają bardzo to, co swego czasu przed pół wieku w nasze uszy wtłoczyli z jakąś radością The Allman Brothers Band. The Sheepdogs zresztą nawiązują bardzo w swojej muzyce, w swoich nagraniach i koncertach do tej przeszłości do twórczości The Allman Brothers Band i jeśli chodzi o harmonie wokalne do tego, co robili Crosby, Stills, Nash & Young. Istnieją od 2007 roku, to jest ich szósta płyta, właśnie ukazała się w minionym tygodniu, nosi tytuł Changing Colors. No i tak sobie pomyślałem, że skoro pogodna niedziela jest przynajmniej u nas przy Myśliwieckiej, bo od czasu do czasu słoneczko się przebijało, to i takie pogodne nutki z Kanady będą nam towarzyszyć. The Sheepdogs jeszcze w dwóch nagraniach, Cherry's Jubilee i Run Baby Run. Czysta, prosta, pogodna muzyka. got the rum, baby, rum. Rum, baby, rum. Do, do, do, do, do. Headed southbound to see you. Do, do, do, do, do. Got to know where I'm going to. Fell in love with a Belgian lady. It's such a cliche. She makes me feel like I'm getting stronger. Huddled down and waited to spring until I heard the sweet sound of the robin sing. I never knew where to go, but I got to keep going till I find a home. Answer all your queens and kings, see the future all it brings. Hard to make it on your own, but I got to walk alone. Try to keep it locked inside, but I just can't stand the tide. Kanadyjczycy, The Sheepdogs, pięknie wspominają muzycznie te ciepłe dźwięki, które płynęły z Kalifornii, z Georgii 50-60 lat temu. The Allman Brothers Band, Crosby, Stills, Nash & Young, powiedzmy Creedence Clearwater Revival nawet czasami przenika w muzyce The Sheepdogs. Bardzo przyjemna płytka, zwłaszcza tym się będzie podobać z nas, którzy tę muzykę, o której przed chwilą mówiłem, szanują. Changing Colors nosi tytuł ich nowy album. I równolegle z tą płytką, jak mówiłem, ukazała się w tym tygodniu, jest też dostępna nowa pełna, czyli album, płyta Bernarda Allisona. Nosi ona tytuł Let It Go, no i też nawiązuje do tej tradycji. Oczywiście Bernard Allison to przede wszystkim gitarzysta i wokalista bluesowy, więc tutaj głównie ten gatunek będzie najbardziej słyszalny, ale nawiązuje także Bernard Allison do twórczości jednego z moich ulubionych croonerów z przeszłości, czyli Brooka Bentona, i na tej swojej nowej płytce Bernard Allison zamieścił Kid Yo, jeden z wielkich przebojów Brooka Bentona sprzed lat, no, ponad 50. Bernard Allison, Kid Yo. Queen of Hearts, that love you've got. I want to say yeah, don't you say no. Makes me feel good, kiddo. Maybe I'm just wasting time. Can't get you off of my mind. You could make me feel so good. I know you could if you only would. I want to say yeah, don't you say no. Makes me feel good, kiddo. Well, I wrote you a 6-page letter. I called you on the phone. But when you start talking about the weather, kiddo, don't you know that is wrong? I can't stand all this playing around. Help me up, don't let me down. Kiss me, baby, tell me so. If you love me, let me know. I want you to say yeah, don't you say no. Makes me feel good, kiddo. Kiddo, kompozycja Brooka Bentona w jego wykonaniu w 1960 roku na 7 miejscu na liście Billboardu, a w tym roku na ubiegłotygodniowej płycie Bernarda Allisona. Skoro już jesteśmy przy Brooku Bentonie, to nie mogę sobie odmówić przyjemności. Ja myślę, że będzie ta przyjemność także udziałem słuchaczy, żeby przypomnieć trzy jego piosenki sprzed owych 50 czy nawet 60 lat, czyli z przełomu lat 50. i 60. To wspaniała wokalnie osobowość, jego baryton, czasami przechodzący w bardzo, bardzo takie superbarytonowe, niskie rejestry wzbudzał zachwyt, porównywalny czasami z tym zachwytem, który wzbudzał głos Nat King Cole'a. Brooke Benton także w duecie z Dinah Washington zdobywał ogromną popularność i ich wspólne nagrania później były powielane przez inne damsko-męskie duety i do dzisiaj są niektóre z tych piosenek aktualne. No i ta aranżacja piosenek Brooke'a Bentona, smyki, które pięknie wkomponowują się w tę rytmę bluesową całość. Brooke Benton w trzech nagraniach Got You On My Mind, potem w duecie z Dinah Washington Baby You've Got What It Takes i I Got What I Wanted. Brooke Benton. Got you on my mind, feeling kind of sad and low, sad and low. Got you on my mind, feeling kind of sad and low. Wondering where you are, wondering why you had to go, why you had to go. Tears begin to fall every time I hear your name. Tears begin to fall every time I hear your name. Since you went away, nothing ever seems the same. No matter how I try, my heart keeps telling me I should forget you. Forget you. If this will ever be, and you wanna come back to me, I'm gonna let you. Got you on my mind, feeling kind of sad and low. Got you on my mind, feeling kind of sad and low. Wondering where you are, wondering why you had to go. Wondering where you are, wondering why you had to go. Well, now it takes more. My feet, and baby, you've got takes. I said, you know you've got just what it takes, because it takes more than an effort to stay away from you. It takes more than a lifetime to prove that I'll be true. But it takes somebody special to make me say I do. Oh, yeah. And baby, hey, you got what it takes. Because it takes more than I can muscle to get on it. I like your spot. To stay away from you. I can't stay away from you. It takes more than a lifetime, daddy, to prove that I'll be true. Nice. But it takes somebody special. Like me, baby. Make me say I do. And baby, you got what it takes. Say it again. Come on, let's do it one more time. All right. When I go to all the places we used to go, when I see all the people we used to know, they ask me why I look so sad. I have to say, I got what I wanted, but I lost what I had. Without your love, I'm such a lonely man. That's what I am. And there's no one but myself to take the blame, because I once had your love and I treated you so bad. I got what I wanted, but I lost what I had. Since you're gone, the bright lights are dim. The people don't seem the same. They're so used to seeing us together. Oh, but my, how things have changed. I went searching, not knowing what I'd find. I looked for something, and I had it all the time. Now to think I treated you so bad makes me sad. I got what I wanted, but I lost everything I had. I got what I wanted, lost what I had. Brooke Benton, jeden z najpiękniejszych głosów z przeszłości. Kiedy Brooke Benton śpiewał te swoje największe przeboje, tego artysty jeszcze nie było na świecie, bo urodził się w 1962 roku. A mówię o Jamesie Hunterze. James Hunter to Brytyjczyk zafascynowany twórczością Vana Morrisona i stał się z czasem też podopiecznym tego giganta współczesnej muzyki. Nagrali razem parę piosenek, występowali także wspólnie. No, teraz James Hunter już się zupełnie usamodzielnił. Występuje i nagrywa ze swoją orkiestrą The James Hunter Six. I właśnie w tym tygodniu nową swoją płytę zaprezentował, z której to nagrania brzmią tak, jak mogłyby brzmieć 50-60 lat temu, bo taką też stylizację przyjął sobie James Hunter za wiodącą. I Should Have Spoke Up to jeden z numerów z jego nowej płytki, która nosi tytuł Whatever It Takes. Tender were too few, came a half a day too late. Now she's set for pastures new, and she ain't about to wait. She's climbed aboard that midnight train, but my tears will never stop. I guess I should have spoke up. Oh, oh, oh. I surely would have told her if I thought she needed to know. If I'd known the words to hold her, I'd never let her go. The shame is mine for how much time the pain it took to drop. I guess I should have spoke up. Oh, oh, oh. Sorry, don't have no regret. If you love somebody, tell them every chance you get. If I knew then what I know now, I'd have more than I got. I guess I should have spoke up. Oh, oh, oh. I guess I should have spoke up. Whoa, oh. James Hunter, jego szóstka z albumu Whatever It Takes, I Should Have Spoke Up, tytuł tej piosenki. Tak, teraz z zaskoczeniem samego siebie dochodzę do wniosku, że przecież na antenie Trójki od setek lat już coś nadaje i chyba nigdy jeszcze nie zdarzyło mi się w moim programie zawrzeć nagrania Justina Timberlake'a. No i przyszedł ten niesłychany historyczny moment, co skłoniło mnie do tego. Ano to, że na nowej płycie Timberlake'a, album nosi tytuł Man of the Woods, znajduje się pieśń, singiel, który teraz gdzieś grasuje chyba po wszystkich radiofoniach świata. Singiel zatytułowany Say Something. I to jest takie nagranie, w którym ta muzyka Justina Timberlake'a nabiera zupełnie innego wymiaru i zostaje nadana do mnie na takich częstotliwościach, które ja odbieram. A to dzięki temu, że jest to wspólne dzieło Justina i Chrisa Stapletona, artysty, który potrafi wszędzie tam, gdzie uczestniczy, zaznaczyć swoją obecność w sposób zmieniający nieco pewnie inicjalny zamysł współpracownika. No i tak też się stało w przypadku ich wspólnego dzieła Say Something. Justin Timberlake i Chris Stapleton. Thank you. Let's do it. I tak oto w mojej audycji zadebiutował Justin Timberlake. Tradycją piosenek bez granic, którą to tradycję Wojtek ugruntował, jest to, że bywa kącik rockabilly. No i otóż i on, złożony z dwóch nagrań. Jedno to twór Shakedown Tima, Brytyjczyka, a drugie The Go-Getters, czyli szwedzkich rockabilowców. We'll be right back.